lotos.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Posłowie pracują nad zmianami w ustawie medialnej, zapowiedziano poprawki do projektu. Rośnie dynamika zakażeń koronawirusem, dziś prawie 200 przypadków. W Niemczech krytyka nowych rządowych restrykcji wobec osób niezaszczepionych. W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy medialnej. Według rządu ma ona zabezpieczyć polski rynek medialny przed zewnętrznym kapitałem. Opozycja mówi, że jest to ruch wymierzony w stację TVN. Rząd do pierwotnego projektu wprowadził poprawki. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sejmie. Karolu, powiedz, o jakie zmiany chodzi. Po pierwsze, komisja przyjęła poprawkę Kukiz15, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły kupować udziałów w prywatnych mediach. Po drugie, wprowadzony zostanie okres przejściowy, w którym, tutaj cytat, jedna ze stacji będzie mogła dostosować swoje udziały. Tak mówił poseł PiS Marek Suski. Polityk dodał, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach europejskich. W większości krajów demokratycznych na świecie rynek medialny jest rynkiem regulowanym. W Niemczech, we Francji przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce. Opozycja jest tymczasem zdania, że projekt PiSu ma uderzyć w stację TVN oraz że jest to pierwszy krok w, tutaj cytat, uciszaniu prywatnych mediów. Tak mówił m.in. przewodniczący PO Borys Budka. My doskonale wiemy, dlaczego to robicie. Bo wiecie, że ta władza się kończy. Boicie się kontroli. Boicie się tego, żeby patrzeć wam na ręce. W tle dyskusji na sali sejmowej jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, po tym jak Porozumienie Jarosława Gowina opuściło koalicję rządzącą. Na pierwszym dzisiejszym głosowaniu prawica zachowała jednak większość na sali sejmowej. Za wpisaniem ustawy medialnej do porządku obrad głosowało 223 posłów, w tym 5 polityków Porozumienia. 209 parlamentarzystów było przeciw, 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Karol Surówka, dziękuję za relację i w nawiązaniu do tego, co mówił Karol, dodam, że do dymisji podali się kolejni wiceministrowie z Porozumienia. Odejście ze stanowisk ogłosili wiceszefowie resortu rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek, Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak. Rano rezygnację ze stanowiska wiceministra obrony narodowej złożył Marcin Ociepa. Na rezygnację z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji zapowiedział Wojciech Murdzek. Decyzje mają związek z odwołaniem wicepremiera Jarosława Gowina i decyzji Porozumienia o opuszczeniu koalicji rządowej. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 198 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że mamy powolny trend wzrostowy nowych zakażeń. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o 21%, czyli widzimy, że codziennie jednak ten wzrost się utrzymuje. To jest już trwały trend wzrostowy przy ilości wykonanych testów ponad 41 tysięcy, więc no, trend rosnący, aczkolwiek wolny. W szpitalach leży 300 osób z powodu COVID-19. Zajęte są 44 respiratory. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów Polaków. Niemiecka prasa krytykuje nowe rządowe restrykcje wobec osób niezaszczepionych. Sprzeciw budzi przede wszystkim planowane przez kanclerz Angelę Merkel zniesienie bezpłatnych testów na koronawirusa. Media zarzucają jej, że uprawia politykę kosztem niezamożnych. Według zapatrywań Angeli Merkel nowe przepisy obiecują przyspieszenie tempa szczepień, które ostatnio uległo spowolnieniu. Spadek tempa i entuzjazmu do szczepienia daje nam do myślenia. Musimy znaleźć inne sposoby promocji, tak aby dotrzeć do nieprzekonanych. Zgodnie z ustaleniami Kancelarii Federalnej od 23 sierpnia osoby niezaszczepione mają się poddawać testowi na koronawirusa, jeśli będą chciały na przykład pójść do restauracji lub na siłownię. Kłopot polega na tym, że od 11 października nie będzie on już bezpłatny. Ustalone wczoraj regulacje wywołały burzę w niemieckich mediach. Państwo ustanawia prawo na plecach biednych. Wykluczanie osób niezamożnych z życia publicznego jest kolejnym etapem w dążeniu do aksamitnego usunięcia demokracji w Niemczech, pisze miesięcznik Tysis Einblick. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej wygrali konkurs na projekt drona dla Wojska Polskiego. W Wesołej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nagrody laureatom. To rzeczywiście jest imponujące, że w stosunkowo krótkim czasie, bo rzeczywiście czas był krótki, jeszcze dodatkowo mieliśmy do czynienia z pandemią, zbudowaliście te konstrukcje. Jedna z konstrukcji Akademii Marynarki Wojennej wzbudziła zainteresowanie plażowiczów, którzy wypoczywali, a wy właśnie testowaliście zdolności swojego drona. Projekt studentów VAT został nagrodzony w kategorii bezzałogowy system powietrzny, a studenci z Akademii Marynarki Wojennej przygotowali najlepszy projekt drona morskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Środa ciepła i w wielu miejscach słoneczna. Na termometrach teraz od 15 do 20 stopni. Od czasu do czasu może się chmurzyć, padać i grzmieć, głównie na północy i wschodzie. Bez opadów na zachodzie Polski. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Kibicu, na Orlenie mamy coś dla Ciebie. Spróbuj jednego z trzech zestawów kibica z burgerem, zapiekanką lub hot dogiem za jedyne 14,90. Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Już teraz w sklepie internetowym Lidla. Grillujemy ceny aż miło. Sezon grillowy trwa w najlepsze. Grille gazowe do 25% taniej, a meble i sprzęt do ogrodu taniej nawet do 50%. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Ćwiartka polskiego kurczaka tylko 3,49 za kilogram. A kawa mielona Jakobs Kronung lub Barista Editions jedynie 15,99 za opakowanie. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, witamy Państwa gorąco. Monika Służek, Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna i Mateusz Drozda. W drogę. Girl,

dobrze znam słowa, ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. A nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Zasięgnąłem języka i okazuje się, że grzyby można zbierać w sumie już przez cały rok. I nawet w zimie dorodne borowiki zdarzyć się mogą. Wszystko wina klimatu. Grzyby coraz częściej można już również spotkać na bazarach, więc pytanie istotne powstaje. Czy wiemy, co zbieramy i co kupujemy? Relacja Olgi Hałabut z Radia Rzeszów. To pani grzyby? Tak. W lesie już można zbierać, chociaż nie ma jeszcze sezonu. Nie ma grzybów. A chodzi człowiek, szuka, że coś znajdzie, a tu nie ma. O której godziny trzeba pójść, żeby coś znaleźć w lesie? Od piątej. Jakie ma pani tutaj grzyby? To są kurki, to jest prawdziwek. A te zielonkawe? To są gołąbki. I na pewno jest pani przekonana, że to jest gołąbek, a nie coś innego? Pani zna się na grzybach. Od młodych lat chodziłam na grzyby. I nigdy nie zdarzało się jakiegoś nieszczęścia? Nie. A po czym pani rozpoznaje, że to jest właśnie gołąbek, a nie muchomor? Bo jak się zbiera od lat, to się wie, zna się grzyby. Widzi pani, to jest mazurka tak zwana. Chodzi się do lasu, to się zna, to nie ma o czym gadać. Nie pomyli pani? Nie, nie. To po czym się rozpoznaje, że to jest grzyb jadalny? Takie grzyby, które ze nami, które wiem, że są pewne, a takich to się nie zbiera. Kozak czerwony, borowik. Gąska i kurka. Tyle. Reszta się nie bierze. To rodzice przekazywali, że powinno się nie wolno sięgać i do ręki jeszcze brać. Nie wolno było, bo jak się zbierało, to żeby ręce były czyste. Artur Zamorski, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Pojawiły się grzyby w lesie, więc pojawiły się również na bazarze. Idąc na bazar, komu mamy czy czemu mamy zaufać? Swojej intuicji, że się znamy na grzybach, czy jednak sprzedawcy, który przekonuje, że są to grzyby jadalne? W pierwszej kolejności sprzedający powinien mieć atest przedstawiony przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów, jeśli chodzi o grzyby surowe, dziko rosnące, i o taki atest powinniśmy poprosić. Dodatkowo nasza intuicja nie zaszkodzi. Do dobrych należą przede wszystkim prawdziwki. Nie możemy podchodzić z rutyną do odbierania grzybów, tylko każdy grzyb musi być indywidualnie obejrzany dokładnie. Tu chcę Państwa przestrzec, że wszystkie borowiki nie są jadalne. Wśród borowików są grzyby również śmiertelnie trujące, tyle że one występują tak rzadko, że prawdopodobieństwo jego zatrucia jest znikome. Jest teraz grzybów bardzo dużo borowikowatych, wyglądają dokładnie jak borowiki, a one są po prostu niejadalne, są bardzo gorzkie. Bardzo często ludzie zbierają borowika ceglastoporowego. On generalnie nie jest dopuszczony do obrotu handlowego, niemniej jednak jadalny jest bardzo smacznym grzyb. Trzeba go mocno obgotować. Wiemy, że muchomor zielonawy, staromotnikowy, można go nazwać zabójcą doskonałym, bo on jest jednym z najbardziej trujących grzybów na świecie. I to jest prawda, to jest grzyb, który generalnie jest takim zabójcą lasu, nazywany również leśna śmierć, ponieważ on zabija skutecznie, ma odpowiednie fazy zatrucia, wydają się, że już przeszedł ten kryzys, a nic podobnego i powodują bardzo poważne uszkodzenia wątroby, nerek, czuski. Najważniejsze to jest kozak czerwony, kozak szary, borowik. I na pewno najsmaczniejszy. Oczywiście, że tak. Nasze polskie z Podkarpacia. A jakie przetwory można zrobić z takich grzybków? No to przeważnie to robi się sos albo zupkę, a jak nie, to do słoiczków. Z takimi grzybami można zrobić naprawdę wielkie cuda, bo nie ma nic chyba bardziej atrakcyjnego niż poranek zimowy, podać jajeczniczkę z grzybami. Grzyb jest również bardzo dobrą przyprawą. Suszone grzyby rozdrabnią bardzo drobnie na młynku do kawy, na proszek. Daje ta przyprawa niesamowite efekty smakowe. Kurka jest cała żółta i tutaj problemu nie ma, ale z gąskami, proszę państwa, mówią grzybiarze, trzeba uważać, bo gąska może być zdradliwa. W takim razie do lasu z takim albumem może kolorowym należałoby się wybrać, jeśli nie mamy doświadczenia. 25 minut po godzinie 13:00. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia.

12.33 w Trójce. Teraz odkrywanie skarbów. Park Radziwiłłowski w Białej Podlaskiej odsłania swoje tajemnice. Podczas prac rewaloryzacyjnych odkryto kolejne ciekawe zabytki. I tak, obecnie na terenie parku odtwarzane są fortyfikacje, a także odsłaniane są fundamenty dawnego pałacu. Które to lata? Który to wiek przed naszą erą? Wcześniej odsłonięto fundamenty dawnej kuchni pałacowej, gdzie jeszcze trwają badania archeologiczne. Co można znaleźć w owej kuchni? Małgorzata Tymicka. Okazało się, że ziemia na terenie Parku Radziwiłłowskiego kryje nie tylko pozostałości po Radziwiłłach, mówi archeolog Mieczysław Bienia. Udało nam się odsłonić parę jam osadowych, z których mamy zabytki i fragmenty ceramiki, i przęślik tkacki, i krzemienie, które w tej chwili możemy spokojnie datować na 8-5 wiek przed Chrystusem. Świadczy to o tym, że tutaj życie toczyło się już znacznie wcześniej. Tutaj ziemia w tej chwili praktycznie zawiera około 0,5 metra nawarstwień kulturowych, zawierających zabytki od praktycznie mezolitu do wieku XIX. Zatrzymajmy się przy zabytkach z czasów radziwiłłowskich. Odnaleziono fragmenty ceramiki, która pochodziła ze znanej bialskiej farfurni. To są zabytki z czasów działalności Anny Sanguszków-Radziwiłłowej. No rzecz niezwykła, ponieważ to był cel naszych badań na terenie kuchni. Przez wiele lat, prawie 30 lat poszukiwałem tej ceramiki białej i nie mogłem znaleźć. Natomiast okazało się, że jedynym takim miejscem, gdzie to może się znajdować, to są kuchnie. No tutaj się naczynia tłukły i gdzieś one po prostu w jakiejś jamie śmietniskowej muszą się znajdować. Ceramika bialska, bo ona ma charakterystyczny znak, po prostu jest sygnowana literką B, wielokropkiem i później jest z tyłu albo A, albo cyrkiel wolnomularski. To trudno powiedzieć, jak to w rzeczywistości wygląda i co to jest. Jeszcze będziemy prowadzili szereg badań. Odkrycia na terenie Parku Radziwiłłowskiego nie dziwią badacza historii rodu Radziwiłłów, doktora Jerzego Flisińskiego. To był jeden z najpotężniejszych rodów magnackich, nie tylko Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale i w Europie. Także nie może dziwić, że Radziwiłłowie dążyli do jakiegoś wyróżnienia się chociażby w postaci takiej jak budowa rezydencji magnackiej Białej na Poddasiu. Do lat właściwie 30. XIX wieku jeszcze pałac był zamieszkały. Potem popadał w ruinę i w roku 1884 został całkowicie rozebrany. Rosjanie, bo to były zabory, sprzedali ten pałac bialskim Żydom, którzy go rozebrali cegła po cegle i z części tej odzyskanej cegły zostały wybudowane niewielkie kamieniczki wokół rynku i pozostały tylko oficyny. W czwartek mamy kolejne wielkie odkrycie, bo udało nam się znaleźć fragment rozerwanej armaty wiwatówki pałacowej, bogato zdobiony, posrebrzany. To jest przełom XVII-XVIII wieku. I to jest rewelacja. No będziemy szukali dalszych fragmentów, licząc, że uda nam się jeszcze coś ziemi wydrzeć tutaj na terenie pałacu. Gdyby się udało kontynuować te prace archeologiczne. Bialski konserwator zabytków Jan Maraśkiewicz. Nawet już po zakończeniu pracy rewaloryzacyjnych na całym zamku, wejść w tereny, które dzisiaj są we własnością prywatną, to byłoby, myślę, wskazane, ponieważ te dzisiejsze znaleziska nakazują nam rozszerzenie badań archeologicznych. Czy będzie to możliwe? Oczywiście nie wiemy, bo najlepszym sposobem na poszerzenie badań są jakieś prace. Przy okazji budowy domu, przy okazji fortyfikacji, tak jak dzisiaj to mamy. Korzystamy z tego, że ktoś coś chce robić, a więc będzie też nadzór archeologiczny, będzie nadzór Urzędu Ochrony Zabytków i wtedy dostajemy informacje, z których po naukowym opracowaniu stają się w obiegu głównym źródłem wiedzy o naszym regionie. Prace rewaloryzacyjne na terenie Parku Radziwiłłowskiego potrwają do września. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Jak na razie za odkryć mogą cieszyć się archeolodzy, a my, proszę Państwa, możemy liczyć na wystawę w przyszłym roku, gdzie te zabytki zostaną zaprezentowane. Zorganizowana ta wystawa będzie przez Muzeum Południowego Podlasia. Pink Floyd w Trójce za 23 minuty 14. Money.

gdzie ją wypluć. Mhm. Mózg by mi wybuchł chyba, gdybym tak musiał analizować zachowania innych. Myślę, że to jest kwestia wychowania dziewcząt i chłopców, bo nie sądzę, żeby nasze mózgi tak się różniły. No cóż, ale rzeczywiście, no tak, no nasze mózgi chyba za bardzo się nie różnią. Albo one są bardziej błyskotliwe, faktycznie wykonują więcej czynności naraz, a my skupiamy się na tej jednej analizie. Nawet jej nie analizujemy, próbujemy do niej dojść. Stworzyć sobie w tej głowie jakiś obraz, a potem go wykorzystać, kiedy kobieta już wykonała 100 operacji wokół naszego grymasu, kroku, pochylenia głowy. No, chcenie sobie ten spokój wykonywania jednej rzeczy naraz. Prawda? Tak. To jest to niezwykle przyjemne. Miałem szefową, która mówiła, widzicie panowie, kobiety potrafią robić 100 rzeczy naraz. Ja mówię, tak, mężczyźni potrafią zrobić jedną, ale za to dobrze. Bardzo się lubiliśmy. Tego nie chciałem już ja powiedzieć. To było złośliwe, przepraszam, wycofuję się. Rzeczywiście. Tak, a utwór pani Bielickiej dosyć meksykański nawet, rzekłbym. On też taki meksykański, typ macho, tajemniczy. Chociaż blond. Blond, tak. Agresywny, dziwny. To wyłapałem z piosenki. No cóż, ale to też chyba niezbyt przyjemne. Jest, ja myślę, takie jednonocne przygody. To przecież ani się do nikogo potem odesłać, ani... Zwłaszcza, że wtedy nie było komórek. No w ogóle. Mogło nie być nawet telefonu. No był tak. Tylko adres, a pod adresem różnie bywa. Tak, był albo nie był, albo była, albo nie była. No dobrze, to posłuchajmy teraz o podrywaczu z nieco wyższej półki. Marian Załucki. Wnet nastąpi ogólne zgorszenie. Ktoś może wybuchnie protestem. Przykro, szalenie, lecz już się nie zmienię. Podrywacz jestem. Już jako dziecko wolałem z płaczem, tata, ja chcę być podrywaczem. Ojciec się krzywił, miał wtedy rację, no kogo poderwiesz dziecko, sanację? Też dziś inny profil, mam jeszcze tę werwę staruszek, jak mówi się z ikrą, no muszę podrywać. Jak nie poderwę, to strasznie mnie przykro. Najgorzej się martwi, drażni i złości, to serce o dużej przelotowości. Zaczęło się jak zwykle, przez to głupie libido. Patrzę, dwie piękne, bujne sobie idą, więc poderwałem. Sam się na ich widok. Lecz choć szły dalej krokiem najmiarowszym, nawet spojrzały na mnie obie, nawet szepnęły, owszem, do niczego sobie. Odtąd na panie patrzę bezustanie spojrzenie cielęce i mgliste. Wiem, to nie miłość, może pożądanie, ale szlachetne i czyste. Jak cień się snuje za halek szelestny, no trudno, popodrywacz jestem. Nawet metody ma się te wiadomo, jak to zagadnąć nieznajomą tak prima vista i prosuadomu. Gdy chuligani na przykład napadną dziewczynę piękną albo chociaż ladną, gdy przerażenie twarz i zmąci bladą, ja zjawiam się na koniu, przekluwam ich szpadą, a jej wręczam bukiet róż lub tulipanów. Piękne, nie? Tylko gdzie ci jest znaleźć chuliganów? Mam i drugi sposób, już łatwy, ażeby każdy mógł sobie pozwolić. Bez konia, nie ma potrzeby. Trzeba się ogolić. Słowem, wyglądać pięknie i młodo i tylko wyjść i stanąć i olśniewać urodą. Aż jakaś Lolita przestanie jak wryta, wreszcie po dłuższej przerwie sama podejdzie i drżąca zapyta, może mnie pan poderwie. To taki prosty sposób dla dorosłych i młodzi, a próbowałem i nie wychodzi. A przecież idzie tylko o to, żeby gdy ujrzy mnie dziewczyna, podała rękę i rzekła z prostotą, Lolo Brigida, mów mi Gina. I poszlibyśmy do kina. Chatę mam także, wspólnie z kolegą. Mam chatę za wsią Kraszewskiego. I nic, sam nie wiem dlaczego. Więc wypróbować jeszcze bym chciał tę metodę kosmiczną z gola. Trzeba się przebrać za kosmonauty i babkę okrążać do kola. Przy czym się uprzednio prosi, bądź pani ziemią, kręć się wokół osi. Później już jedząc wspólnie kolację, wszystko się zwala na grawitację. Naukowo, prawda? I podziw to budzi, zresztą już od dawna jestem tego zdania, że w Polsce, w kraju uczących się ludzi, czas wprząc już naukę w służbę podrywania. Każdy pan to lubi, taki panów nauk do czynu, więc Polska Akademia Nauk. A pan redaktor ma jakieś swoje metody podrywcze? No, tego typu nauki nawet funkcjonują, jeśli chodzi o podrywanie. Można kupić książkę, jak poderwać kobietę w weekend. Na przykład. Coś w tym stylu. Można wykupić internetowy kurs. Dużo jest tego. Albo internetową aplikację, która nam już podsunie, poderwie, a nawet zagai. Tak, rzeczywiście. No na pewno to są tak zwane, to co się na początku mówi, to są tak zwane otwieracze. Otwieracze o Boże. Konwersacji. Gdyby te panie się same podrywały, prawda, podchodziły i mówiły, jestem zainteresowana znajomością, proszę podrywać. Gdybyśmy mieli komplet informacji, a świat jest tak zbudowany, że nigdy nie mamy tych 100%. Że to ta? Tak, albo że czy w ogóle wysiłek wart jest wysiłku? Nigdy nie mamy tych informacji, dlatego życie jest takie piękne, bo ciągle ryzykujemy, podejmujemy nowe wyzwania, a kolejnym wyzwaniem jest to, że kończy nam się czas. Ach, no to tak, czas jest ostatecznym wyzwaniem. Przed nami Wojciech Młynarski, nie umiałem tak ładnie. Kłaniamy się państwu. Kłaniam się. To zaczęło się gdzieś nad granicą. Najpierw był jakiś ślep, potem perć. I mniej więcej w tatrzańskiej łomnicy zakochany już byłem na śmierć. Ona była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach. A ja czując, że szczęście jest blisko, zanuciłem jej po paru dniach. Choć widzę panią pierwszy raz, czuję, że miłość złączy nas. Więc niech mi wolno będzie dziś z panią kojarzyć każdą myśl. Ona zrobiła spory wdech, a potem rzekła tłumiąc śmiech i prosto w oczy patrząc mi, ja z panem pan do prawdy kpi. La, la, la, la, la. Tak odrzekła mi. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu. Nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości zbyt ładnie. A szkoda. Potem jeszcze coś niecoś zwiedzałem i wśród tych wszystkich spraw tam i tu o dziewczynie tej już zapomniałem, aż raz kiedyś ujrzałem ją znów. Choć wciąż była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach. Wszystko na nic, bo przy niej tuż blisko siedział facet i nucił jej tak. Laska dobra, prosim was, laska jak krasna, gdyż nie w nas. Wy mate ano takiej seks, je umne pro was jablone. Ona patrzyła w oczy mu, a potem niemal już bez tchu szepnęła tylko rękę daj i poszli razem w czeski kraj. La, la, la, la, la. Poszli w czeski kraj. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu. Nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości tak ładnie. A szkoda, a szkoda, a szkoda, a szkoda. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne malowanie? Tak! Tego lata odmień swój dom z farbami marki Beckers, znanymi ze swojej jakości. Teraz masz wyjątkową okazję. W Leroy Merlin czeka na Ciebie 15% rabatu na wszystkie farby Beckers do ścian i sufitów. Białe oraz kolorowe do pokoju, kuchni i łazienki. Regulamin promocji dostępny w sklepach Leroy Merlin. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej.